Κύριε Μπαρβαγιάννη, άμα βρείτε που είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Κύριε Πορφύρη Βυζδέκη, εσείς είστε? Ναι, ναι, πού είναι? Είστε έξω το παράθυρο? Είμαι στο Wine Bar στη Νέα Υόρκη, στη γαμήλια δεξίωση του Στέφανη και του Τάιρελ. Στου παιδιού μου τη χαρά, έσφαξα το κοκόρα. Oh, hello! To live like the high αφήνω, mountains. Δεν σας ακούω καλά, σας αφήνω γιατί κόβουνε την τούρτα. Να μου φιλήσετε τα παιδιά. Αποστολή, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια βοήθεια στην κυβέρνηση. Έχεις κάποιο email του Μητσοτάκη ή κάτι? Δώσε, αν και δεν έχει ανάγκη. Τα πάει πολύ καλά, πετυχαίνει, αριστεύει, περισσεύεται νομίζω. Θέλω να το βοηθήσω τον άνθρωπο, γιατί άκουσα ότι θα χτυπήσει τις πολυεθνικές. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Και εγώ ζω στη Σουηδία και ήθελα να πω ότι ήρθε η αδερφή μου τις προάλλες και το σαμπουάν που αγοράζει 5 ευρώ στην Ελλάδα το βρήκε εδώ πέρα γύρω στα 3. Να το στείλει τον άνθρωπο γιατί μάλλον δεν το ξέρει. Δεν προλαβαίνει να κοιτάξει, φαντάζομαι. Περίμενε, 3 ευρώ που έχει. Σουηδία. Στη Σουηδία, ωραία. Δεν μπορεί να το πάρει από τη Σουηδία, πρέπει να το πάρει από την Ελλάδα που είναι ακριβό. Έλαντε. Πιο πολύ συμφέρει να πληρώνετε αεροπορικά. Απλά θέλω να του βοηθήσω. Αν τα μαζέψει λίγο, δεν σου λέω ένα. Όλο το σούπερ μάρκετ. Άμα το μαζέψει τη γλιτώνει, καλύτερα να πα στη Σουηδία να αλλάξει και τον αέρα σου. Κοίτα, λάδι. Το λάδι, εγώ το παίρνω 12 ευρώ π.χ. εδώ πέρα. Πού στη Σουηδία? Ναι. Α, εδώ το έχουμε τσάμπα. Αλήθεια, πιο φθηνό είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σκέψου το εργοστάσιο τώρα το παίρνει 8, το λιωτρίβει. Έξω. Ναι. Εντάξει, θα το πάρει 10-12. Δηλαδή παίρνει. Τέλος πάντων. Δεν αξίζει το λάδι, δηλαδή ακόμα το έχουμε πολύ φθηνό. Ναι, ήθελα να βοηθήσω. Περίμενε, σε τι λάδι αναφέρεσαι? Εννοούσα για αυτοκίνητο 20-50. Α, εγώ εννοούσα το λάδι. Ναι, εντάξει. Πρέπει να μάθουμε σε νέες γεύσεις. Ακριβώς. Οι Ιάπωνες πώς τρώνε τις ακρίδες? Λοιπόν, το λάδι θα το τηγανίζεις στο 20-50. Eco Megatron, κάτι τέτοιο. Θα το αλλάζεις στα 10.000 χιλιόμετρα, όχι λιγότερο. Ναι, δεν είναι τώρα για πολλά τηγανίσματα. Έλα, ρε. Έλα. Εμείς τα τσίπουρα τι θα τα κάνουμε, ρε. Μόνο από το Τύρναβο θα παίρνετε τσίπουρα. Ποιοι είστε εσείς? Εμείς εδώ στο Αμίντεο, ας πούμε. Ας προσέχατε. Να δώσετε την παραγωγή στον Τύρναβο. Έχει ωραίο κρασί, λευκό και ροζέ Τυρνάβου, μοσχάτο, μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έβλεπα προχθές εκεί στο Κόντρα ένα δημοσιογράφο του Καλαρίτη, ο οποίος πρέπει να είναι του σταθμού. Λοιπόν, είπε ότι εγώ, αν μου έκανε αυτά η Χαμάς, θα έκανα τα χειρότερα. Εννοεί ότι δικαιολογεί το Ισραήλ. Δηλαδή, δικαιολογεί τη Χαμάς, διότι η Χαμάς έτσι αντέδρασε. Είπε, με χτυπάνε τόσες δεκαετίες, θα κάνω τα χειρότερα. Άρα λοιπόν. Παύλος Κύκλος. Ακριβώς. Ξεχνάει ο κύριος Καλαρίτης ότι ο Μέτερνιχ στην Επανάσταση του 1921 και όλη η Ιερά Συμμαχία τότε θεωρούσαν τους Έλληνες ακριβώς τρομοκράτες. Όταν έγινε άλλος στη Τρίπολη, μπήκανε μέσα οι Έλληνες και σφάξανε γυναικόπαιδα, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Αυτό δεν το έκαναν από θέμα απανθρωπιάς, αλλά ήταν τόσα χρόνια που ήταν καταπιεσμένοι ακριβώς από τους Τούρκους που φτάνουν σε ακρότητες. Ακριβώς δηλαδή ξεχνάνε πράγματα από την ιστορία γιατί είναι ανιστόρητοι. Ξεχνάνε ότι η Κύπρος επικείται πόσα χρόνια από τους Τούρκους, αυτό που κάνουν δηλαδή οι Ισραηλίτες, και προσπαθούν από τη μία να μιλάνε για τα ελληνικά δίκαια και ξεχνάνε ότι όλα μας τα έχει δημιουργήσει η Δύση. Ό,τι κακό έχουμε πάθει, το έχουμε πάθει από τη Δύση, από τους συμμάχους. Δηλαδή, οι Πόντιοι που ψάχνουν τόσα χρόνια να αναγνωριστεί η γενοκτονία τους, όλοι οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, τα καλόπεδα που είναι Πόντιοι, ας σκεφτούν πόσο ξεφτύλες είναι που ζητάνε αναγνώριση της δικής τους γενοκτονίας και δεν βλέπουν τη γενοκτονία που γίνονται δεκαετίες στους Παλαιστίνιους. Έλα, Αποστολή. Έλα. Το κράτος δολοφόνος που δεν βομβάρδισε το νοσοκομείο προχθές, δεν το είχε ξαναβομβαρδίσει πριν τρεις μέρες. Επίσης, δεν βομβάρδισε την εκκλησία εχθές, τη χριστιανική, που είχαν βρει καταστροφή. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Τίποτα. Λέω. Αφού δεν. Το άμα δεν. Λέω. Δεν. Τέλος. Το λέω για αυτούς τους άπλητους, ας πούμε, και τους τέτοιους που λένε ότι το βομβάρδισε. Δεν το βομβάρδισε. Όχι, είναι ψέματα όλα. Έτσι, τα καθάρματα. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνει? Καλά, εσύ? Τα ακούω τόση ώρα. Ακούω που λέτε για τον καημένο τον Κασελάκη. Τι να κάνει, θες να αφήσει το γάμο να πάει για πουρνάρια? Ποια είναι τα πουρνάρια? Που σκοτώνουν οι άνθρωποι στη Γάζα? Ναι, καλέ, ο άνθρωπος έχει γάμο. Εφαγιολί, σαμψούντα, πόρτασε και τραπέζουντα. Και εγώ να του ευχηθώ του συντρόφου του Στέφανου και του Τάιλερ Δίον Ανθόσπαρτον. Α, ναι, αυτό, ναι, εντάξει. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Δηλαδή είναι δράμα. Ήταν πάρα πολύ διχασμένο, αλλά ξέρει, το λέμε κι εμεί, δεν μπορεί να αφήσει το γάμο να πάει για πουρνάρια. Κοίταξε να δει τώρα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και να σου πω, τα πάμε τώρα. Άμα τα έχει κανονίσει και αυτά, τι θα κρεμάσει τους καλεσμένους, σε παρακαλώ. Ναι, δεν γίνεται. Έχει βγάλει και ποτά, έχει βγάλει και γλυκά, είναι κρίμα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Σε παίρνω τηλέφωνο από Πάτρα. Ένα τηλέφωνο για να στείλω ένα μεγάλο κολοδάχτυλο στα φασιστάκια τους νεοδημοκράτες και στα πασοκοσυριζάκια που λυσάξανε από το κακό τους και σκάσανε, να ξέρεις. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα κυνηγήσει τις πολυεθνικές. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Μπράβο! Ναι, ναι, άσε τσίσα, οι πολυεθνικές έχουν αρχίσει ήδη να βάζουν πάνες. Το iPhone φτιάχνεται στην Κίνα με 100 ευρώ. Θα το παίρνουμε με 400 και 500. Ναι, ναι. Α, εντάξει ρε παιδί μου, όντως. Get ready που λέμε, get ready. Εγώ είχα πάρει μια φορά έναν που φτιάχνει τη χλωρίνη. Τον είχα και πελάτη, έφτιαξε και παγωτά. Και του λέω, κύριε Τάδε, χλωρίνη τώρα την έχει πάρει μια πολυεθνική. Που λέει, περισσότερο μου κόστησε το πλαστικό, γιατί έπρεπε να είναι χοντρό το πλαστικό να μην φτιάξει τη χλωρίνη, παρά το περιεχόμενο. Τώρα το πόσο το αγοράζει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ είναι δικό του θέμα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε, η μία οδοντόκρεμα, ας πούμε, κοστίζει περίπου στην πολυεθνική περίπου 10 με 15 λεπτά. Ας κοιτάξει ο κόσμος πόσο την αγοράζει, εντάξει. Εγώ πάντως περιμένω να πάρω κινητό με 500 ευρώ. Αυτό το καλό το γαμάτο. Καλά τώρα και εσύ, ήρεμα. Άντε τόση ώρα με την αναμονή στον Τριγκιντράγκα. Ελλάδα 2-0, Ελληνοφρένεια 2-0 θα παίξει. Να βάλετε καμιά γραμμή στο cloud παραπάνω. Ελληνοφρένεια 2.0. Στο cloud. Como estás, mi bicho, hace mucho tiempo. Αχ, μίλα μου βρώμικα. Κοχώνες, κοχώνες. Είμαι ένας από τους προδότες που πήρε και άλλος χθες προχθές και έλεγε. Να ξέρεις, ακούω παρότι δεν παίρνω τηλέφωνο. Καθώς από ό,τι κατάλαβα, δεξιός είναι. Να μας πει όμως να κατασταλάξει. Θέλουν να γυρίσουν πίσω. Τι που φύγανε να κάτσουν έξω. Γιατί εγώ είμαι μετανάστης τώρα. Αν γυρίσω πίσω, δεν ξέρω αν θα με δεχτούν. Γιατί να με σε δεχτούν. Αφού είμαι μετανάστη. Μην έρθει με βάρκα. Αν έρθει με βάρκα είναι το πρόβλημα. Έλα με το αεροπλάνο, όλα καλά εκεί. Θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, πήρα να θίξω ένα θέμα που δεν έχω ακούσει να το έχετε θίξει. Τις μαζικές απολύσεις στον χώρο του IT γενικότερα, της πληροφορικής. Και ήθελα να πω ότι σε αυτό φταίει σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος ο οποίος εργάζεται εκεί πέρα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι, γιατί μας έχει φάει ελιτισμός επειδή ανοίγουμε κάθε πρωί το τέρμιναλ και γράφουμε 5 γραμμές κώδικα και νομίζουμε ότι κάνουμε χειρουργία καρδιάς. Και υπάρχει παντελής έλλειψη συνδικαλισμού. Γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται και οι εταιρείες κάνουν αδρές απολύσεις χωρίς να έχουν κανένα κόστος. Γιατί κανένας δεν μιλάει, γιατί ξέρει ότι θα πάει να βρει δουλειά μετά στην επόμενη. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ με την ομάδα μου καλούμε σε συγκέντρωση στα γραφεία της Docker. Θα είμαστε 3 φάλαινες, 10 κοντέινερ και εγώ. Α, συνεχίσει ακόμα το τέτοιο, να κατάλαβα. Θα έρθω από εκεί με την ομάδα μου να μιλήσουμε. Σύμφωνοι, η ομάδα μου είναι 16.000 βαγάλη και εγώ. Τι να κάνω, πιάνει λίγο φουσέκι, λίγο βαγγελόνι. Λίγο φουσέκι, μπα και τσιμπή κανεί. Καλά κάνει. Ξέρει, εδώ ήθελα να σου πω ότι με άκουγε γειτόνισσα στο προηγούμενο σπίτι που έμενα. Ενώ δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ, πρόσφατα γνωριστήκαμε και κατάλαβα ότι είμαι εγώ από τη φωνή. Με έχει κάνει διάσημο ρε που. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που δεν εκτιμάς, τσόκολη. Ε, άμα μου απολύσουν και εμένα, θα έρθω και να σου κλαίγω με, αν μου δώσει κανένα μικρόφωνο. Ήχο δε πούτα. Ας τα λέω εγώ, Μαρίκα. Μαρίκα, εμένα ρε μουνί. Κοχώνες θέλω να πω. Γεια. Έλα, Αποστολή. Πρόσεξε στην ομοιότητα μεταξύ των Κροατών Ναζί και των Εβραίων Ναζί. Όπως οι Κροάτες Ναζί στην αρχή πανηγυρίζαν που δολοφονήσαν τον Μιχάλη και μετά όταν είδαν την κατακραυγή λέγανε «Α, δεν το κάναμε εμείς, το κάνανε αυτοί κατά λάθος». Ακριβώς τα ίδια λένε και οι Εβραίοι Ναζί. Στην αρχή πανηγυρίζανε για τη Γάζα, μετά για το νοσοκομείο, μετά λέγανε «Το χτυπήσαμε το νοσοκομείο γιατί είχε πάνω ο οπλισμό της Γάζα» και στο τέλος είπανε ότι δεν το χτυπήσαμε εμείς, το κάνανε οι Χαμάς από μόνοι τους. Το πρόσεξε αυτό. Ναι. Δηλαδή ότι όλοι οι Ναζί είναι το ίδιο. Το βασικότερο είναι ότι όλοι οι Ναζί είναι κοτάρες, ούτε τα αρχίδια έχουν να παραδεχτούν τι κάνανε. Ακριβώς και αυτό, και αυτό ακριβώς. Αυτός ο δικηγόρος που έλεγε τόσο καιρό και προσέβαλε τη μνήμη του Μιχάλη και την οικογένειά του και έλεγε «Οι δικοί σας τον φάγανε και οι δικοί σας τον φάγανε», θα βγει να μιλήσει τώρα που αποδείχθηκε ότι το αίμα του Μιχάλη ήταν πάνω σε μαχαίρι Κροάτι Ναζί. Θα βγει λοιπόν, μόνο στο Λιάγκα να κάνει ομοφοβικά σχόλια για τον Μπίλα και τον Κασελάκη. Αυτό, αυτό. Βέβαια, εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Κασελάκης να μην πω τι κάνει. Αλλά αυτό τι σημασία έχει αυτό. Ναι, και, α, ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό δικαιολογεί τα ομοφοβικά σχόλια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω τώρα και κλείνω είναι με τον φίλο τον ταξιτή που τον παραδέχτηκα, που είναι Σιριζέος και είπε για τον Κασελάκη ότι Κασελάκη καλά κάνεις και δικαίωμά σου και δεν μας νοιάζει τι κάνεις στο κρεβάτι σου, αλλά θέλουμε να κάνεις και πολιτική. Αν το καταλάβει ο Κασελάκης αυτό, θα το δούμε. Που βέβαια δεν θα το καταλάβει και χαίρομαι γιατί σε πάρα πολύ λίγο καιρό το κουκουέ θα είναι πάλι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι το μοναδικό κόμμα της αριστεράς. Σε ξαναπήρα. Και τι ξαναθέλεις. Κάτσε, γιατί το ξέχασα. Περίμενε, περίμενε, μην κλείσεις. Μην... Α, ναι, λοιπόν, θυμήθηκα τι να σου πω. Τυχαία, εκεί που έκλεισα τα εισιτήρια, καθόμασταν σε δύο τραπέζι με το Σεφερλί. Ναι, είχε έρθει να σε δει την παράσταση. Έπαθα σοκ, μας κέρασε όλα τα ποτά, τα φαγητά. Και ερχόταν πρώτη φορά να σε δει σαν κωμικό σε κωμικό και του άρεσε πολύ αυτό. Πού το ξέρεις εσύ ότι του άρεσε πολύ. Τον ρώτησα, μιλάγαμε. Όλα τα βράδυ στο τραπέζι ήμασταν. Άπλας ο Μάρκος, ε, άπλας. Κέρασε. Τώρα, κέρασε, εντάξει. εντάξει, του είπα Μάρκο, του λέω 25 ευρώ, του λέω έχουμε, του να εξηγηθεί. Μου λέει ναι, εννοείται, παιδιά, πάρτε ό,τι θέλετε. Πήρε hot dog, πήρε πλατό τυριών, πήρε gin tonic, πήρα μετά. Α, έτσι ξεκίνησε το κέρασμα, ήταν λίγο αναγκαστικό, κατάλαβα. Ήταν, έβαλα το δημοσιοσχεσίτικο εγώ και τα κανόνισα. Του είπα στο τέλο, του λέω να σου δώσω τη λίγα κανένα 20 ευρώ και μου λέει όχι, ρε παιδιά, λέει, αν είναι δυνατόν αυτό. Πάντω του άρεσε, δεν είχε ξαναέρθει. Λέει ωραία πολιτική σάτυρα και στα τραγούδια του άρεσε, κουνιότανε αυτό. Κουνιότανε. Μου. Ναι, σε παραδέχτηκε δηλαδή. Και συζητήσαμε και για τη λογοκρισία που του έχει κάνει η Ακρίτα και τέτοια. Γούσταρε δηλαδή που τάχωνε και βρίζαμε όλοι στην παράσταση. Λέει έτσι, λέει, εκφράζεται ο κόσμο, αυτή είναι σάτυρα. Όχι σαν και εμένα που πήγανε και μου βάλανε, ξέρεις, που του κάνανε αυτό με τη σειρά στην τηλεόραση. Και λέει ότι έτσι, ρε παιδί μου, είναι η αληθινή, ο αληθινός κόσμος. Δεν είναι και το ίδιο. Εντάξει, δεν είναι και το ίδιο, αλλά μην το ξεφτυλίζουμε κιόλας. Δηλαδή, στο Κωνσταντίνου και Ελένης παλιά που ρίχνανε πινελίκια και δεν έμπαινε μπιπ, τι. Ναι, ενώ στη σειρά του δεν ήταν το θέμα τα πινελίκια, ήταν λίγο. Εντάξει, ναι, τα ομοφοβικά. Όχι, χέσαι με τώρα. Εκεί κολλήσαμε με όλο αυτό το χαλί. Είναι υποκριτικό, τον διαλύσανε. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Άι, μωρή, γεια. Σε λατρεύω. Άντε, μωρή, ανώμαλη. Σε λατρεύω, σε λατρεύω. Είσαι αστέρι, είσαι αστέρι. Γεια. Έλα, μάνα μου. Έλα. Έλα, μάνα μου, έλα. Έλα. Όσο πλησιάζει ο καιρός, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε τώρα 58 χρόνια τη ζωή μας και κάτι. Βγήκε, λέει, ο Καθηγητής. Ακούστε, και είπε, λέει, δεν είναι δημοκρατικό αυτό που μου κάνανε. Έχει δημοκρατικές ευαισθησίες ο Κασιδιάς, είναι γνωστό αυτό, όλοι το ξέρουν. Θέλω να πούμε τελείως, δηλαδή σε κάτι που δεν πιστεύεις. Δεν το ελέγχει, παιδε. Μπορεί να το ελέγξει, νομίζει, τον δημοκρατισμό του. Α, είναι για τόσο δημοκράτη. Ναι, ναι, δεν το ελέγχει. Είναι, μην του χτυπήσεις τώρα τη φτέρνα. Έτσι πως είναι η κεφάλα του, την πηγάδα μέσα. Μπράβο, μένει κιόλα. Ντροπή, κύριε, προτροπή σε βία. Και θα κλείσω πάλι με το ίδιο, αγαπητέ Αποστολή. Το νου σας, ρε μάλια, το νου σας.